Illustration, sidan 176. På Svartsjölandet i Mälaren finns en märklig häll som Torbjörn Skald har ristat. Den berättar om Gerlög och hennes dotter Inga och hur kvinnor och män kunde ärva varandra under vikingatiden. Runhällen är färglagd med datorns hjälp. Här visas endast själva ristningen, ingenting av själva hällen. Det ena rundjuret är gulaktigt, det andra rött. Rundjuren slingrar sig runt varandra likt ormar.